چهره‌راست ای دلی از آتش می ساختی، خبر از خویش نداری، خبر از خویش نداری که چه پرداختی. در سر کوی تو چندان که نظر کار کند، دل و دین است، دل و دین است که بر یک دگر انداخته ایم. در سر کوی تو چه نظر کار کنه دل و دینه که از آن تور بزن مگر زنای من نوای خدا شنیده اگر به گوش او نوای آشنا رسید، مگر کلام شکست نشست بر دل، که او چنین بدید نقش جاله کشید. Thank you. که تو داری داره. Thank you. چه شیرین سخن.